حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي عليه السلام قال تسموا باسمي اي لوگو تم میرا نام رکھو محمد احمد ولا تكتنوا بكنيتي لیکن میری کنیت نہ رکھو ابو القاسم نہ رکھو کہ بیٹے کا نام قاسم رکھا اور پھر بگڑا ابو القاسم ہوا. لیکن محدثین کہتے ہیں اب یہ منسوخ ہے, یہ حضور کے حیات تک تھا کہ حضور کا نام رکھنا محمد احمد جائز تھا, ابو القاسم کنیت رکھنا جائز نہیں تھا. آپ کی دنیا سے پردہ میں جانے کے بعد اب جس طرح آپ محمد نام رکھ سکتے ہیں تو پھر بگاڑا بیٹے کا نام قاسم رکھے اور اپنے آپ کو کیا رکھے ابو القاسم. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کے بعد اس کی کنیت کیا بنی؟ ابو القاسم. ٹھیک ہے, تیاری کرو قاسم کو نکال. ولا تکتنوا بکنیتی میری کنیت نہ رکھو, ابو القاسم نہ رکھو. ومن رآنی فی المنام جو خواب میں میری زیارت کرے گا, فقد رآنی اس نے سچ مچ دیکھا مجھے, کیونکہ شیطان لا یتمثل فی صورتی وہ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. ومن کذب علی متعمدا یہ ترجمہ الباب ہے, اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا, فلیتبوا مقعده من النار وہ تیار کرے اپنے ٹھکانہ آگ سے. یہ ترجمہ ہے. باب کتاب العلم, کتاب العلم کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ وہاں علم ہے, خواہ علم معمول ہو, علم ملفوظ ہو, علم مکتوب ہو, وہ عام ہے. اور یہ علم مکتوب ہے کہ جو علم ہے وہ قلم کی گرفت پھیلا ہو تو وہ جنس ہے اور یہ نوع ہے. ابواب سابقہ کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے, ابواب سابقہ تمام کے اندر اہمیت علم کا بیان تھا, یہاں بھی علم کی اہمیت ہے کہ علم اگرچہ آپ کی زبان پر ہے, علم اگرچہ آپ کے دماغ میں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کو کاغذ میں قلم میں بھی بند کرو تاکہ آپ کی موت کے ساتھ آپ کا علم قبر میں نہ جائے, بعد میں لوگ آپ کی تصنیفات سے فائدہ اٹھا لیں. تو یہ اہمیت علم ہے کہ علم اتنا اہم ہے کہ موت کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے. کتابیں لکھ کر چھوڑو, شاگرد بنا کر چھوڑو تاکہ آپ کی موت کے بعد وہ آپ کے لیے صدقہ جریہ بنے. ترجمۃ الباب ترغیب ہے فی حفاظت العلم, کہ علم کی حفاظت کرو, خواہ زبان کے ذریعہ بیان کرتے جاؤ علم پک جائے گا, ذہن کے ذریعہ سوچو تاکہ علم مضبوط ہو, اور کتابت کے ذریعہ. تو ترغیب فی حفاظت العلم اس ترجمۃ الباب کا مقصد ہے. حدثنا محمد بن السلام قال اخبرنا وكی عن سفیان عن مطرف عن شعبی عن ابی جحیفہ قال قلت لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے حضرت علی سے پوچھا هل عندکم کتاب, تمہارے پاس علم کی کوئی کتاب ہے؟ قال لا الا کتاب اللہ, نہیں سوا قرآن کے. او فہم یا ہمارے پاس عقل ہے, اوتیہ رجل مسلم جو دی جاتی ہے مسلمان کو, یعنی اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائی. آگے او ما فی ہذہ صحیفہ, ایک تو ہمارے پاس کتاب اللہ ہے, ایک ہمارے پاس فہم عقل ہے, تیسرا وہ مضمون ہے جو اس کاغذ میں ہے. یہ ترجمہ الباب ہے کہ حضرت علی نے یہ علمی مسائل لکھ کر کاغذ میں رکھے تھے. قال قلت میں نے کہا وما فی ہذہ صحیفہ اس صحیفے میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں چند مسلمان چند باتیں ہیں, ایک یہ کہ العقل دیت, کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو خطا ان مارے تو قاتل دیت دے دے, العقل دیت ادا کرے. ایک وفکاک الاسیر اور قیدی چھوڑائے. قیدی دو قسم کا ہے, ایک وہ ہے کہ اس نے میرا ہاتھ کاٹا تو قاضی نے اس میں جیل میں ڈالا, اس کا چھوڑانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ حق العبد وابستہ ہے. اور ایک یہ کہ قاضی زجرن کسی کو جیل میں ڈالے, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی, اس نے روزہ نہیں رکھا, یہ حقوق اللہ میں ہے, اس کا چھوڑانا ثواب ہے. ولا یقتل مسلم بکافر, اور اس میں یہ مسئلہ تھا کہ نہ مارا جائے سپاہ صحابہ کو بکافر شیعہ کے بدلے, سپاہ اگر شیعہ کو قتل کرے تو سپاہ صحابہ سے قصاص مت لے. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ سپہ صحابہ شیعہ کو قتل کرے تو سپہ صحابہ سے قصاص ہے یا نہیں ہے؟ امام مالک امام شافعی امام احمد کہتے ہیں نہیں ہے، حدیث میں ہے لا یقتل مسلم، سپہ صحابہ مسلمان ہے اور شیعہ کافر ہے، اور حضور نے فرمایا مسلمان سے کافر کے بدلے میں قصاص نہ لو، مگر امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ سپہ صحابہ کو لٹکا دو، سپہ صحابہ کو لٹکا لو، کیوں؟ حدیث میں ہے اموالہم کا اموالنا و دماؤہم کا دماؤنا، ان کا خون ایسا محفوظ ہے جیسے مسلمان کا محفوظ ہے، ان کا مال ایسا محفوظ ہے جو مسلمان کا محفوظ ہے. اور یہاں کافر سے مراد اوپر لکھا ہے یہ عینی کا نقطہ، ولا یقتل مسلم بکافر حربی، اگر گلگتی ہندوستانی ہندو کو مارے شیعہ کو مارے اس کے بدلے قصاص نہیں ہے، اور یہ حربی نہیں ہے بلکہ یہ ذمی ہے، یہ اوپر نقطہ عینی کا ہے. ولا یقتل مسلم، ہر کافر کے بدلے نہ یا حربی کے بدلے نہ قصاص، اور شیعہ چونکہ ذمی ہے تو اگر سپہ صحابہ نے شیعہ کو قتل کیا تو امام صاحب کہتے ہیں پاؤں سے لٹکا دو، ٹھیک ہے یعنی قصاص لے لو، ایسا نہ ہو سپہ صحابہ امام شافعی کے مذہب میں چلے جائیں. حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم ان خزاعة قتلوا رجلا بنو خزاعة ایک آدمی مارا بنی لیث کا عام فتح مکہ فتح مکہ کے سال اور مارا تھا بقتیل منهم اپنے ایک مقتول کا قصاص لے کر قتلو ہو کہ خزاعة نے مارا تھا اس آدمی کو تو انہوں نے اپنی بھائی کا قصاص لے لیا. فأخبر بذلك نبی علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی، فرکب راحلتہ حضور اپنی سواری پر سوار ہو گئے، فخطب آپ نے خطبہ دیا، فرمایا ان اللہ حبس عن مکہ القتل، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے مکے میں لڑائی، یا فرمایا حبس عن مکہ الفیل، اللہ تعالیٰ نے روکا مکہ پر حملہ کرنے سے کس کو؟ ہاتھیوں کو. اچھا قال محمد، امام بخاری کہتے ہیں کہ وجعلوه على الشک، یہاں روات نے شک کیا ہے کہ حبس عن مکہ القتل فرمایا یا حبس عن مکہ الفیل فرمایا، اس میں شک ہے. کذا قال ابو نعیم کہ القتل یا او الفیل او غیره وغیره اور ابو نعیم کے علاوہ کہتے ہیں کہ الفیل، یعنی انہوں نے شک نہیں کیا کہ القتل او الفیل، بلکہ انہوں نے کہا حبس عن مکہ تھا الفیل. وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمومنون، ہاں اجازت دے دی گئی اہل مکہ پر حملہ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو اجازت دے دی گئی، لیکن اس سے تم نہ سمجھو کہ مکے میں لڑائی حلال ہو گئی، الا خبردار وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلِّ أَحَدٍ قَبْلِ، مکے میں لڑائی کسی کے لیے جائز نہیں تھی نہ مجھ سے پہلے، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِ، نہ میرے بعد مکے میں کسی کے لیے لڑنا حلال ہے، الا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِّنْ نَّارٍ، خبردار میرے لیے بھی دن کے گھڑی میں لڑنا حلال بنایا گیا تھا، الا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، اس وقت بھی مکہ قابل احترام ہے، لا یختل شوقها نس کا کانٹا توڑا جائے، ولا یعضد شجرها اس کا درخت نہ کاٹا جائے، ولا تلتقط ساقطتها اس کی گری ہوئی چیز کو نہ اٹھایا جائے، الا وہ اٹھا سکتا ہے لمنشد، جو اٹھا کر اعلان کرے کہ میرے پاس فلان چیز ہے کس کا ہے. فمن قتل فهو بخیر النظرین، جس کو مارا جائے تو اس کو دو میں سے ایک اختیار ہے، اما ان یوقلا یا اس کو دیت دیا جائے، و اما یوقاد اہل القتیل یا اس سے قصاص لیا جائے مقتول کے اولیاء کے لیے. فجاء رجل من اہل الیمن، حضور یہ تقریر فرما رہے تھے، ایک یمنی آیا، فقال کہنے لگا اکتب لی یا رسول اللہ، یہ ترجمہ طلبا کتابت العلم. اس نے کہا رسول اللہ آپ نے جو تقریر کی یہ میری لیے لکھو, تو حضور نے فرمایا اکتبو لی ابی فلانینا, یہ تقریر لکھو, یہ ترجمت الباب ہے. معلوم ہوا کہ علم کا لکھنا جائز بلکہ اہم ہے. فقال رجل من قرآن, بس پھر اصل تقریر کی طرف. حضور نے فرمایا کہ مکہ قابل احترام ہے, نہ ان کا کانٹا توڑا جائے, نہ اس کا درخت کاٹا جائے, نہ اس کا گاس کاٹا جائے. ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا اس خرے گاس ہے, اس کی اجازت دے دے, کیونکہ اس میں لوہار لوگ تنور میں آگ جلانے کے لیے وہ کاٹنے ہیں تنور میں ڈالتے ہیں, آپ اس کی اجازت دے دے. تو ایک آدمی نے قریش نے کہا الا الاسخر, یا رسول اللہ اسخر کی اجازت دے دے. فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا, اس کو ہم گھروں میں جلاتے ہیں, وَقُبُورِنَا قبروں میں بچھاتے ہیں. فقال النبی علیہ السلام الا الاسخر الا الاسخر, ہماری طرف مساجد میں اس کو بچھاتے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمر قال اخبرنی وهب بن منبه عن اخیه قال سمعت ابا ہریرہ یقول ما من اصحاب النبی علیہ السلام احد, حضور کے صحابہ میں کوئی نہیں ہے, اکثر حدیثا, زیادہ حدیث نقل کرنے والا, عنہ ابو ہریرہ سے, اچھا جی, الا ما كان من عبد الله بن عمر, ابو ہریرہ سے زیادہ احادیث عبداللہ بن عمر نقل کرتا ہے. اور کیوں؟ ابو ہریرہ ان پڑھ تھا, وہ صرف حدیث کو یاد کرتا تھا, عمر بن عاص لکھا پڑھا تھا, وہ پڑھنے اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھتا بھی تھا, یہ ترجمۃ الباب ہے. فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ, عبداللہ بن عمر لکھا کرتا تھا اور میں لکھتا نہیں تھا, یہ کان یکتبو, یہ ترجمۃ الباب ہے. تابعہ, راوی کی تائید کی ہے, معمر عن حمام عن ابی ہریرہ. حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس قال لما اشتد, جب بیماری بڑھ گئی نبی علیہ السلام, جب بڑھ گیا نبی علیہ السلام والسلام پر وجعہ, اس کا درد اور تکلیف اور بیماری, نقال حضور نے فرمایا ائتونی بکتاب, ایک کاغذ لاؤ میرے پاس, اکتب لکم کتابا, میں کچھ وصیت لکھتا ہوں تمہیں, لا تزلوا بعدہ, اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام غلبہ الوجع, آپ پر درد اور غشی موت کی زیادہ ہے, یہ آپ ہوش میں بات نہیں فرماتے, کاغذ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تکلیف نہ دو. وعندنا کتاب اللہ حسبنا, ہمارے پاس خدا کا قرآن ہے, وہ ہمارے لیے کافی ہے. فاختلفوا, صحابہ نے اختلاف کیا, بعض نے کہا دو, بعض نے کہا نہ دو. فلما کثر اللغط, جب صحابہ کا شور زیادہ ہوا, حضور نے فرمایا قوموا عنی, آپ تشریف لے جائے, ولا ينبغي عندي التنازع, میرے سامنے اختلاف مناسب نہیں ہے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان الرضیہ, افسوس, کل الرضیہ, بڑا افسوس, ما وہ وقت حال بین, اس شور پر افسوس ہے, حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابی, کہ وہ حجاب بنا نبی علیہ السلام اور لکھنے کی درمیان. ترجمۃ الباب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ائتونی بکتاب اکتب لکم یا اکتب لکم, معلوم ہے کہ علمی بات کا لکھنا مناسب ہے. باب العلم والعزت باللیل, ما قبل کے ساتھ کتاب العلم کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے. وہ علم کا سیکھنا سکھانا دن کا تھا یا رات کا, اور یہ علم کا سیکھنا سکھانا ہے رات کے وقت, تو وہ جنس ہے اور یہ نوع ہے. اور ابواب سابقہ کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ابواب سابقہ میں علم کی اہمیت کا بیان تھا, اور یہاں بھی علم کی اہمیت کا بیان ہے کہ حضور نے تو عشاء کے بعد بات کرنے کو منع فرمایا ہے, لیکن علم بیان کرنے کی اور سیکھنے کی اجازت دی ہے. معلوم ہوا کہ علم شاری کی نظر میں بہت اہم ہے. جس عشاء کے بعد عام باتیں کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے, وہاں حکم ہے کہ اگر آپ کو علم سیکھنا سکھانا رات کو پڑھے تو پرواہ نہ کرے, علم کی اجازت ہے. ترجمۃ الباب کا مقصد تحریص اور ترغیب علم سیکھنے اور سکھانے پر. باب العلم باللیل, یہ ترغیب علم سیکھنے کا, والعزت یہ سکھانے کا. حدثنا صدقه قال اخبرنا ابن عيينه عن مامر عن الزهري عن هند عن ام سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن ام سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نبي الاسلام ایک رات کو بیدار ہو گئے فرمائے سبحان اللہ ماذا انزل الليلة کتنی زیادہ رات کو اتاری گئی من الفتن عذاب وماذا فتح من الخزائن اور کتنی برکات اتاری گئی آسمان سے. آگے فرمایا اے خیزو اے میری صحابہ جاؤ بیدار کرو سواہب الحجر میری بیگمات کو جو سامنے حجروں میں رہتی ہے. یہ ترجمہ الباب ہے کہ رات کو صحابہ کرام کو واس کرتا ہے اور علم سکھاتا ہے کہ آج بڑے عذاب بھی اتر گئے اور بڑی برکات بھی اتر گئے نوافل پڑھو. فرب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخرہ. اس کے دو ترجمے ہیں. بہت سی عورتیں کاسیت ہیں جن کی عیوب ڈھکی چھپی ہے دنیا میں عاریت فی الاخرہ ان کے وہ عیوب آخرت میں ظاہر ہوگی. یا رب کاسیت ہیں بہت سے عورتیں جو کپڑوں میں ملبوس ہے دنیا کے اندر وہ ننگی ہوگی آخرت میں کیونکہ وہ دنیا میں جو کپڑے پہنتی ہے ایک تو وہ باریک ہے ان کا جسم اندر سے دکھائی دیتا ہے اور ایک ٹانگ ہے اعضا باہر نکلی ہوئی ہیں. تو یہ جو کپڑوں میں ڈکی چھپی عورتیں دنیا میں ہے عاریت فی الاخرہ یہ آخرت میں عاریہ ہے. اب دیکھو یہ حضور واعظ فرما رہے ہیں اور رات کے وقت فرما رہے ہیں. باب السمر بالعلم. جو دوستو حلقہ ترمیزی ببل اور رویخہ انشاءاللہ سبا دسو رضا اور سبا بوائی بلو رضا بوائی